الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، صدق الله العظيم. سورة آل عمران آيات نمبر 199-200، داد سورة آل عمران اخیری دو آیاتونه دی، یو سل نه نوی او یو سل دو ساو. لدینا مخت سبقونو که تقریبا پا دی طول صورت که اکثر زینو که دا یهودو دا نسواراو دا اهل کتابو کم خرابه وی اغوی که کم دا عملی کم زوره وی اعتقادی کم زوره وی، خدای پاک داغی بیان کو تفصیل خوشو داغی. دا اوس چې مونږ کوم آیات وایو، دا لومبی آیات، وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله، الله پاک فرمایي چې دا ټول یهود او ټول نسوارا دا داسې بدکردار او بدعمله نو، لږ کسان په دې کې ښه خلک وو. د هغه ښو خلکو تعریف الله کوي، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او د هغه ملګري چې هغوی د موسی علیه الصلاة والسلام په دین باندې او شریعت باندې، او چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دعوت ورکړه نو بیا د پیغمبر علیه السلام دعوت یې قبول کړه او قرآن مجید باندې ایمان راوړ. نو الله پاک فرمایي چې د دوی دپاره دوه اجره دي، یو د هغه مخکې دین باندې ایمان راوړلو او یو په دې دین باندې ایمان راوړل. الله پاک په ولې دوانو اجر ورکي. الله د دوی تعریف کوي چې دوی ټول بد خلک نه دي، لږ پکې داسې هم شته چې هغه ښه خلک دي، د یهودو کې او ایمان یې راوړی دی په کتاب باندې، د الله نه یریدونکي خلک دي، د الله کتاب یې نه دی خرڅ کړی لکه څنګه چې هغه نورو دنیاوي اغراضو لپاره استعمال کړی دی، دوی داسې نه دي کړی. الله وایي زه به دوی له ډېر اجر ورکوم، ډېرې بدلې به وله ورکوم. دغسې نسواراو کې دا خو یهودو، نسواراو کې ډېرو خلکو ایمان راوړی دی. په دې کې الله د هغوی هم تعریف کوي چې هغه هم نیکان او صالحان خلک وو. عیسی علیه الصلاة والسلام او انجیل باندې ایمان راوړه، او چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی او هغه دعوت یې واورېده نو هغې باندې ایمان راوړه، قرآن مجید یې هم ومانه. الله وایي دوی لپاره ډېر لوی اجر دی. لکه نجاشي بادشاه او د هغه ملګري، هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو. تاریخ لیکلی دی چې دا یهود، قرآن کې مرازی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، مسلمانانو سره زیات دشمنی څوک کوي هغه یهود کوي، او نسوارا چې دي نو دوی کې لږه نرمي شته، مسلمانانو سره هغه نرمه ګوشه لري. د دې وجه نه یهودو کې لږ خلک پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی دی. تاریخ خو د هغې شمار نه دی بیان کړی، خو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه یا دغسې نور یهود د هغه ملګري، خو دا د لسو نه کم و، د لسو نه چېرته زیات شوي نه دي، اته نه لس یا د دې لسو نه کم کم، خو د لسو نه زیات شوي نه دي. او نسواره ډېرو ایمان راوړی دی. نو دا نسواره چې دي د عیسایان، نو د دوی مسلمانانو سره زیاته دشمني نشته، نرمه ګوشه د مسلمانانو سره لري، او یهود دا ډېر سخت خلک. نو دی ځکه خدای پاک د دغه یهودو د دغه نسوارو مدح او تعریف کوي. الله فرمای چې دې کې ښه خلک دي، و ان من اهل الكتاب، او بشک بعض د اهل کتابونه، لمن هغه څوک دي یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې، وما انزل الیکم، او هغه چې نازل کړی شوی دی تاسو ته چې دا قرآن مجید دی په دې باندې ایمان راوړي، وما انزل الیهم، او هغه چې نازل کړی شوی دوی ته یهودو ته تورات او نسوارو ته انجیل، نو په هغې باندې ایمان راوړي. خاشعین لله، او دوی یریدونکي دي د خدای پاک نه، د الله نه ډېر یریږي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د خولې نه تلاوت واورېد په ابتدا د اسلام کې، سترګو نه اوښکې لاړې، او پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل یا رسول الله ته په حقه پیغمبرې، او دا کتاب دا د الله کلام دی، دا حق دی بالکل. او په نسوارو کې چې کله حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه حبشه کې د نجاشی بادشاه په دربار کې د سورې مریم تلاوت شروع کړ، نو په ټوله مجمع باندې یو اثر د هغې وشو، سره د بادشاه ټولې مجمع اجړل، او د هغوی ګیرې چې دی نو هغه لمدې شوې، دومره ډېرې اجړل. خاشعین لله، یریدونکي د خدای پاک نه یری چې د الله کلام و. لا یشترون بآیات الله، ناخلی په آیاتونو د خدای پاک باندې ثمنا قلیلا، پیسې لګي لګي پیسې نه اخلي، یعنی د الله احکامات بدلی نه د دنیاوي اغراضو دپاره. الله پاک فرمایي اولئک، دا کسان لهم د دوی دپاره اجرهم، اجر د دوی دی عند ربهم، په نیز د رب د دوی باندې. الله وایي زه به دوی له ډېرې بدلې ورکړم، د دنیا به څه پیسې وي که هغه مخکې یهودو وګټلې په پیسو، دولت یې وګټه څه شو؟ الله وایي تاسو له به زه د هغې نه زیاته بدله درکړم. ان الله، بشک الله پاک سریع الحساب، زر حساب کوونکی دی. الله وایي زه به حساب کوم چا د الله کلام د دنیاوي اغراضو دپاره خرڅ کړی دی، د هغې احکامات یې بدل کړي دي، د خلکو نه دولت او پیسې پرې اغوستې دي، او الله وایي چا نه دي اغوستې، زه به چې دی نو زر حساب د دې دواړو ترمنځ وکړم. یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسان چې تاسو ایمان راوړلی، اصبروا، صبر کوئ، وصابروا، او ثابت قدم اوسیږئ، ورابطوا، او مرابطه کوئ. دا آیات عزتمندو، په دې آیات کې الله پاک د دریو خبرو مسلمانانو ته وصیت کوي. یو خو د صبر، چې تاسو صبر کوئ، صبر وایي ځان منع کولو ته، چې ستا د طبیعت خلاف یو کاری او ته د هغې نه ځان منع کړي، دې ته صبر وایي. علما د صبر درې قسمه لیکلي دي، یو صبر على الطاعه دی، یو صبر على الان المعصیت دی، او یو صبر على المصیبت دی. صبر على الطاعات دی ته وایي، طاعات په تابعداري د الله باندې صبر، عبادت کې استقامت. علما معنی لیکلې ده، یو سړی دی هغه هر مانځه پسې دوه رکعته نفل کوي، یو معمول دی، نو په هغې باندې استقامت همیشه کول، دا صبر دی، دا صبر على الطاعه دی. دا نه چې نن وکړه او سبا مه کوه، یو ورځ دې لس رکعته وکړو بل ورځ یو هم نه کې، نو دا صبر نه شو، دې ته بې صبري وایي. روجي نیسي میاشت کې درې روجي نیسي، ایامې 20 بس همیشه نیسي. دا نه چې یوه میاشت کې دې ونیوي او بیا لس میاشتې نه نیسي. د قرآن تلاوت کې روزانه یو سپاره کې، نو بس دې ته صبر وایي، دا همیشه یو سپاره. او چې نه ته کله درې سپارې تلاوت وکړي او بیا ورته شا کې یو میاشت بیا تلاوت نه کړي، نو دا بې صبري ده. داسې نه، صبر على الطاعات، استقامت په عبادت کې، صبر على الطاعات په نیکو باندې صبر. یو دا معنی مفسرین لیکلې ده، بله معنی دا لیکلې ده که د الله په اطاعت او فرمان برداری کې تا باندې څه تکلیف راشي، د اسلام په اشاعت کې، د دین په اشاعت کې تا باندې څه تکلیف راشي، ته مسلمانې کافر تا ته تکلیف در ورسوي نو بیا ته په هغې باندې صبر وکړي. نو دا صبر علی الطاعه، دا دوه معنی مفسرینو لیکلي. یو صبر علی المصیبت دی، په تکلیف باندې صبر. څه غم راغی، مصیبت راغی، تکلیف راغی، بیماري راغله، څوک مړه شو، مال هلاک شو، نور څه درد تکلیف در ورسوي ته په هغې باندې صبر وکړي. هذا صبر على المصيبات او يو صبر على المعصيات دي قناعنا صبر يو قناع مخي ترانا دا رشوت تيسي دي تاتا مخي تبرتي دي سالي راغي و رشوت در كي دا قناعنا او تاتي صبرو كي زوي نخلي ننا صبر على المعصيات دي. شراب دا تمخي تبرتي دي او تاتي صبرو كي وينس. د زنا اسباب مهیا دي او ته تې ځان وساتې د زنا. جواری مجلس لګېدلې دی خو ته د هغه جواری نه ځان وساتې. د ګناه نه صبر وکړي، صبر عن المعصیت، ځکه ګناه پرېښودل دا هم ډېر لوی زور غواړي. حرامې پیسې وي، سود دی، جواری ده، ګهنه ده، دا ډېر دولت وي، پیسې وي، مفتې راځي، نو سړی وایي چې وامې غشتې، دا ډېر لوی مشقت او تکلیف. په دغه مشقت نه باندې ته صبر وکړي چې خیر دا تکلیف به برداشت کړم خو دا ګناه به نه کړم. نو پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چې څوک دغسې صبرونه کوي، په طاعاتو باندې صبر کوي، په مصیبت باندې صبر کوي، په معصیت باندې، الله به دوی له څه بدلې ورکوي، څه اجر به ورکوي. حدیث کې د هغې اجر راغلی. پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې د ګناه نه ځان وساتي او صبر وکړي، الله وایي هغه له زه 300 درجې ورکوم، مرتبه ورکوم ورته. او چې څوک د الله په عبادت باندې صبر وکړي، استقامت اختیار کړي، یا ورته څوک د په دین کې تکلیف ورسوي او هغه صبر وکړي، نو هغه له 600 درجې لیکم. او څوک چې په مصیبت باندې صبر وکړي، څه غم او درد ورته ورسېد او صبر یې وکړ، الله پاک هغه له 900 درجې ثواب ورکوي. دا اجرونه دي، ثوابونه دي په دې صبر باندې چې مونږ صبر وکړو. یو صحابي دی د پیغمبر علیه الصلات وسلام، حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه، هغه فرمایي وی خلق د بیماری نه یریږي چې بیماری رانشي، او زه بیماری ته خوشحالیږم ځکه چې بیماری سره ګناهونه معاف کیږي. وی زه بیماری ته ډېر خوشحاله یم چې داسه کمې بېښې رانه شوي، الله به راته هغه معاف کړي. وی خلق د غریبۍ نه یریږي چې غریب نشم، او وی زه غریبي خوښه ګڼم، زه غریبۍ ته خوشحالیږم ځکه چې غریبي په انسان کې عاجزي راولي، مال دولت سره تکبر راځي، غرور زړه کې راځي، او فقر او غریبۍ او نار او تند سره انسان کې تواضع او عاجزي راځي. نو دا لویه مرتبه ده عاجزي. وایي زه ورته خوشحالیږم غریبۍ ته. وایي عام خلک مرګ بد ګڼي، د مرګ نه خلک یریږي. او ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه مرګ ته خوشحالیږم ځکه چې مرګ خو د الله او د زما په منځ کې د ملاقات یو پرده ده چې دا پرده زر ختمه شي. نو دا خو د الله د ملاقات یو ذریعه ده مرګ. نو زه وایم چې مرګ ته راشي نو ډېره به ښه وي چې زما الله سره ملاقات وشي. نو عزتمند صبر په ګناهونو باندې، صبر د ګناهونو نه، صبر د الله په طاعت باندې، په مصیبتونو او تکلیفونو باندې صبر کول. الله پاک دې ځای کې فرمایي یا ایها الذین، ای هغه کسانو امنو چې تاسو ایمان راوړی دی، اصبروا صبر کوئ. دویم وصیت الله مسلمانانو ته کوي وصابروا، مصابره. مصابره د دشمن په مقابله کې خپل قدمونه مضبوطول، دې ته وایي مصابره. کله دشمن سره مقابله رانه نو ته کلک ودرېږه، مضبوط ودرېږه، شا کوه مه دشمن ته، تیښته مه کوه، منډه مه وهه. یو معنی مفسرینو دا لیکلې ده مصابره. بله معنی مفسرینو لیکلې ده مصابره یعنی خلکو ته د صبر تلقین کوه، پخپله هم صبر کوه، وصابر، او نورو خلکو ته هم تلقین د صبر کوه. او دریم سیز وصیت مسلمانانو ته الله فرمای ورابطو مرابطه. مرابطه څه ته وایي؟ مرابطه دا د ربط نه دی، او ربط وایي تړلو ته. د جهاد دپاره ځان تیار ساتل دې ته مرابطه وایي. تړل یعنی اس تیار تړل، چې اس دې تړلی وي، سامان دې پې تړلی وي، او بس تیار یې د الله په لار کې جهاد ته. قرآن کې راځي ومن رباط الخیل، نه رباط تړل د اسونو. د مرابطه بله معنی مفسرینو لیکلې د اسلامي سرحد حفاظت. یو اسلامي ملک دی او فوجیان د هغې سرحد باندې پراته دي او د هغې حفاظت کوي، دې ته مرابطه وایي، چې دشمن اسلامي سرحد طرف ته مخ نه کړي، جرأت ونه کړي چې دې طرف ته راشي. د انډیا بارډر دی، داسې نور د افغانستان بارډر دی، نور داسې ورسره ایران بارډر دی. زمون ملک دا اسلامي دا د دې سرحدات دي، د هغه سرحداتو حفاظت کول چې څوک د دې طرف ته د اسلامي مملکت ته په بده سترګه ونه ګوري. نو د سرحداتو حفاظت دا چې دی نو مرابطه دی ته وایي. لکه نن سبا افواج پاکستان د سرحداتو حفاظت کوي، پراته دي په سرحداتو. دا فرنټیر کور ملیشه چې ورته وایي، دا په سرحداتو باندې پراته دي، دا مرابطه ده. مفسرینو نورې معنی هم لیکلي دي، مفسرینو نورې معنی دا لیکلي دي، وایي د یو مانځه نه بل مانځه پورې ناسته انتظار کول، دا مرابطه ده. دا د مرابطې یو قسم دی، سړی تیار ناست دی، ځان یې تړلی د الله عبادت. عزتمندو، د دې مرابطې ډېر زیات فضیلت حدیثو کې راغلی دی. پیغمبر علیه الصلات والسلام حدیث دی بخاری شریف کې، سهل ابن سعد ساعدي رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. پیغمبر علیه السلام فرمای، وی د الله په لار کې یو ورځ مرابطه، د سرحد، د اسلامي سرحداتو حفاظت د دنیا او د مافیها نه بهتر دی. او حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه فرمای، پیغمبر علیه السلام فرمای چې یوه شپه د سرحداتو حفاظت کول دا د یوې میاشتې د روجې او د شپې د عبادت نه زیات بهتر دی. او که په دې حال کې یو سړي له مرګ راغی، نو د یوې میاشتې او د یوې میاشتې د شپې د عبادت ثواب به روزانه دله لیکلی شي، دا ثواب به جاري. او وایي الله به دې د شیطان نه محفوظ او معمون ساتي. دومره غټ اجرونه ثوابونه دي. بل حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمای، وایي کوم سړی چې مړ شي د هغه عمل ختم شي، د عمل سلسله ختم شي، بس چې کوم عمل یې کړی دی هغه دی بس، نور سلسله منقطع شوه، ختمه شوه. خو یې کوم سړی چې د سرحداتو په حفاظت کې مړ شو، تر قیامته پورې به هغه ته دغه اجرونه او دغه ثوابونه رسي، او قبر کې به دې د حساب کتاب نه محفوظ او معمون وي. د قبر حساب کتاب